दिन गए ओ रात कही ओ प्यारा वाली बात कही ओ दिन गए ओ रात कही ओ प्यारा वाली बात कही कैसे लिखते लेके ओ रब्बा कैसे लिखते लेके ओ रब्बा क्यों छड़ियो मेरा साथ कही ओ दिन गए ओ रात कही ओ प्यारा वाली बात कही ओ दिन गए ओ रात कही ओ प्यारा वाली बात कही इनमें भुलायो मुलाकातानू ओ प्यार वालियां बातन तेरा रुसना मेरा मनोना जागे जागे के रातानू इनमें भुलायो मुलाकातानू ओ प्यार वालियां बातन तेरा रुसना मेरा मनोना जागे जागे के रातानू अखियां बिचो हंजू बड़ी के याद दी बरसात कही ओ दिन गए ओ रात कही ओ प्यारा वाली बात कही ओ दिन गए ओ रात कही ओ प्यारा वाली बात कही कसमा वादे खा के तुर गई झूठे लारे ला के तुर गई जिन्निया दितिया खुशियां मैनू वादे तो तड़पा के तुर गई कसमा वादे खा के तुर गई झूठे लारे ला के तुर गई जिन्निया दितिया खुशियां मैनू वादे तो तड़पा के तुर गई सब तो वध सी मान जी दे ते बद सी मार जी देते भूल मेरे जज़्बात कही ओ दिन गए ओ रात कही ओ प्यारा वाली बात कही ओ दिन गए ओ रात कही ओ प्यारा वाली बात कही तेनू बेवफा भी नहीं कहना तेरी याद सहारे जी लेना दिल दे जख्मानू गैरी ने हंजुआ दे नाल सी लेना तेनू बेवफा भी नहीं कहना तेरी याद सहारे जी लेना दिल दे जख्मानू गैरी ने हंजुआ दे नाल सी लेना हसदी रह जा बसदी रह ओ दिन गए ओ रात कही ओ प्यारा वाली बात कही ओ दिन गए ओ रात कही ओ प्यारा वाली बात कही